الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمة علم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو آپ ہر اتوار رات اجتماعی ذکر و نعت میں براہ راست شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہوں گے، مگر آج کے اجتماعی ذکر و نعت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ پچھلے دو دن سے مدنی چینل پر آپ ایک سلسلہ دیکھ رہے ہیں، حج تربیتی اجتماع، جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ سے براہ راست نشر کیا جا رہا تھا۔ اس میں ہم نے حج کی تیاری سے لے کر اپنے شہر کے ایئرپورٹ مطار اور وہاں سے جدہ شریف اور وہاں سے مکہ مکرمہ اور پھر عمرہ حج، جس میں ہمیں مینا، عرفات، مزدلفہ، رمی جمارات، قربانی حلق کے ساتھ ساتھ طواف زیارہ اور پھر آخر میں طواف رخصت تک کا بیان ہو چکا، لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی، کیونکہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو اب تو مدینے جانا ہے، مدینہ مدینہ ہے، اور یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا، مدینہ منورہ حاضری کا، مسجد نبوی شریف میں حاضری کا، ریاض الجنہ جنت کی کیاری کی حاضری کا اور بڑی مبارک زیارتوں کا یہ پورا بیان ہے. ہائے ہائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، شہنشاہ خوش خصال پے کرے حسن و جمال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے میرے وصال کے بعد حج کیا اور میری قبر مبارک کی زیارت کی، گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی. تو یہ بڑا مبارک سفر ہے. آئیے اس سے پہلے کہ ہم تصوری تصور میں مدینے کی حاضری کی صورت بنائیں، کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا ثواب بڑھ جائے، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب پانے کے لیے. اول تاخیر بیان میں شرکت کروں گا. بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، جو نہیں بیٹھے وہ بیٹھ جائیں گے. ہاں تھک جائیں تو پھر جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو بیٹھی ہے، پھر یاد آئے تو پھر دو زانوں بیٹھ جائیے. ادب کرتے رہیں گے تو با ادب با نصیب. اچھا اب یہ ہیں باتیں مدینے کی، کیونکہ آج رات ہے تو راتیں بھی مدینے کی کاش نصیب ہو جائیں. آج باتیں مدینے کی، تو اس میں میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ حتی الامکان اپنے سروں کو جھکائے، نگاہوں کو جھکائے، ہو سکے تو نگاہیں بند کیے مدینے کے تصور میں کھو جائیے، گویا کہ خود کو مکہ مکرمہ میں پہلے حاضر سمجھیے، کیونکہ وہیں سے ہم نے اب مدینے کا سفر اختیار کرنا ہے. کل طواف رخصت تو ہمیں ہمارے مبلغین نے کروا دیا، اب چونکہ وہاں سے مدینے کی سفر ہے، مدینے کی حاضری ہے، گاڑیاں بھی ہماری تیار ہیں ہمارے گھر کے نیچے، اور سامان بھی اب گاڑیوں میں رکھ دیا گیا ہے کہ اب یہ سیارہ، یہ بس، یہ گاڑی اب سوئے مدینہ کا سفر اختیار کرنے والی ہے. اسی طرح حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا، صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا، توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ بھی کہوں گا. اچھا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ایسا ماحول ویسے گھر میں بنانا جو ہے نا، یہ ایک انتہائی دشوار امر ہے، لیکن اس شاق کچھ نہ کچھ راستے امیدیں نکال ہی لیں گے، اور ایسی کیفیت اپنے گھر کی چار دیواری میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر وہ بھی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ تصوری تصور میں مدینے کا سفر ہو جائے. اور کیا عجب کہ آج تصوری تصور میں جب ہم مدینے پہنچے تو کسی کی آنکھ بند ہو، دل کی آنکھ کھلے اور اس کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم یا گنبد خضرا کا زیارت نصیب ہو جائے. اچھی اچھی تمنا کیے، اچھی اچھی امیدیں رکھنے میں کیا حرج ہے، اچھا گمان رکھنے میں کیا حرج ہے کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت کے رخ تیرا ادھر. تو جس نے مدینے چلنا کر لو تیاریاں. تیاری ہے نا،

سیارے میں بیٹھا، بس میں بیٹھا، اب مدینے کی طرف رواں دواں ہے. مکہ مکرمہ سے یہ گاڑی چلی اور اس روڈ پر آ گئی، اس سڑک پر آ گئی جو کہ سیدھا مدینے لے کے جا رہا ہے. آگے بڑھے تو ایک بار پھر نظر مسجد عائشہ پر پڑی، وہ بھی راستے میں آتی ہے، یہاں تک کہ حرم سے باہر ہو گئے. پھر کچھ آگے گئے تو دل کی جانب نظر حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار فائز الانوار پر پڑی. سلام عرض کرتے ہوئے، دعائے خیر کرتے ہوئے وہاں سے بھی آگے بڑھے. اب دل میں ایک گدگدی سی ہے، یہ سفر کہاں ہو رہا ہے؟ یہ مدینے جا رہا ہوں. نظر اپنے وجود پر پڑ رہی ہے اور ایک بار بڑی ہی غور سے دیکھا تو کہاں میں کمینہ، کہاں وہ مدینہ. دل سے ایک آواز نکلی، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، نظر شرمندہ شرمندہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرحے میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ. مدینے کا سفر اور نم دیدا نم دیدا، جبھی افسردہ افسردہ، بدن لرزیدہ. بس اپنی آنکھوں کو بند کیے اسی تصور میں رہے کہ ہماری یہ گاڑی، ہمارا یہ سفر مدینے کی طرف رواں دواں ہے، اور اس میں یہ نعتیں اور کلام بھی پڑھے جا رہے ہیں. مدینے کا سفر افسردہ افسردہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ دے مجھ کو سہارا، دے دیا ورنہ کسی کے سنجیدہ تمہاری جو من میں ہے، سبھی سجی چلا ہو شرتا شرتا بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرتا شرتا بدن لرزیدہ لرزیدہ توافِ کوچائے جالا کے قابل کون سمجھے گا توافِ کوچائے جالا کے قابل کون سمجھے گا میرا دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ جیسے ہی نعت خوان کلام رکتا ہے زبان پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے, نظر اسی طرح جھکی ہوئی ہے, شرمندی شرمندگی کے ساتھ سفر جاری ہے, جو سفر چلتا بڑھتا چلا جا رہا ہے. مجھے میرے گناہ یاد آ رہے ہیں, مجھے میری بے باکیاں یاد آ رہی ہیں, جرم اپنے لجاتا بغاتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا آقا پہ نظر جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا مگر چل پڑا ہو مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہو مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہو ہو مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہو مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے تیرا سالی کا حاشا مجھ سا امت میں وہ تیرے اپنوں کرم کا شہے دو جہاں تیرے اپنوں کرم کا شہے دو جہاں تیرے اپنوں کرم کا شہے دو جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت میری جھولی اشکوں کا اقرار ہے اور یہ تمنا اپنے دل میں لیے آگے سے آگے بڑھ رہا ہوں ٹھوکرے بدل کب تلک کھاؤں پھر مدینے مقدر سے جب آؤں کاش قدموں میں سرکار بھر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار بھر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار بھر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار بھر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار بھر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار بھر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار بھر جاؤں میں یا نبی تمنا تمنا سگے ہے یہ دیکھو یہ دیکھو مدینے کا بورڈ لکھا ہوا ہے مدینہ منورہ لکھا ہوا ہے یہ میری گاڑی اس کے نیچے سے نکل گئی یہ راستہ مدینے جا رہا ہے جلدی کر خدا را اب پر نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ کیا ڈر کیا ڈر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ رحمتوں کی اب ہے بارش خوب زوروں پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ قریب آ رہا ہے دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے دھڑکنوں اے میرے دل کی دھڑکنوں تم ٹھیک ہو وقت وہ کیسا ہوگا اے میرے دل کی دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا جب میرے سامنے وہ گنبد خضرا ہوگا ہائے ہائے کیا کیا لطف ہے کیا سرور ہے ناطے پڑھے جا رہے ہیں مدینہ مدینہ کیے جا رہے ہیں تو کچھ کبھی گناہوں پر ندامت ہو رہی ہے تو کبھی مدینے کا ذکر ہو رہا ہے آنکھیں نیچی کیے سر جھکائے درود و سلام پڑھے کہ راستے کا ادب تو ہمیں پہلے امیل سنت نے عرض کر دیا تھا مکے سے سفر سے پہلے ہی باپا نے تو بیان کر دیا تھا کہ کس طرح ہم نے سفر کرنا ہے فضول کلامی سے بچنا ہے فضول نگاہی سے بچنا ہے ذوق و شوق کے ساتھ سفر کرنا ہے حتی الامکان باوضو رہنا ہے ناتے پڑھتے رہیں گے آقا آقا کرتے رہیں گے مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے مدینے کی طرف بڑھتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ الحمد للہ ہمارا رہنما بھی موجود ہے نا تو بس مدینہ مدینہ ہے کبھی تھوڑا سا یوں دیکھ لیتے ہیں آئے ہائے کیا خوش کتنا خوبصورت سفر ہے آئے ہائے مدینے کے رہگزار مدینے کے کوثار یہ سفر مدینہ بھی کتنا پیارا ہے کتنا لطف آ رہا ہے کتنا لطف آ رہا ہے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں مدینے کی طرف قافلہ بڑھتا جا رہا ہے اچانک اعلان ہوتا ہے بسی میں اعلان ہوتا ہے اے عاشقان رسول دل تھام لو مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے قدم بن جائے کر بے چھوڑا بے نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے نگاہوں کی کان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے حتی الامکان باوضو اب اس بارڈر پہ پہنچے بس جہاں سے وہ مدینے کا داخلہ ہوا ہی جاتا ہے موقع ملتا ہے باوضو دوبارہ ہو جائیے اگر نہیں ہے اب بالکل دل تھام لیجئے اب جو گاڑی آگے بڑھے گی تو مدینے پہنچ جائے گی

کی ہر تے میں سمو لوت چکو آ میں روح کی ہر سے میں ہر تے میں سمو لوت چکو اے ابا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا ہمارا ہم تصور ہی تصور میں مدینے پہنچ گئے باپا آڑے کرو کرا آئے میرا گندا وجود مدینے میں آ گیا میرا گندا وجود مدینے میں آ گیا ہاں رہے مدینہ غیر غافل ذرا تو جاگا رہے مدینہ غیر غافل ذرا تو جاگو پاؤ رکھنے والے یہ جا چشم بزرتی ہے او پاؤ رکھنے والے یہ جا چشم بزرتی ہے سنو سنو اے قافلے والو سنو سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے سنبھل کے رکھنا قدم شہر مدینہ میں سنبھل کے حاجیوں رکھنا قدم شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے یہ وہی تو مدینہ ہے جہاں سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ بغیر چپلوں کے چلا کرتے تھے یہ وہی تو مدینہ ہے جہاں سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی سواری نہیں کی کہ میں اس زمین کو اپنے گھروں کی ٹاپوں سے کیسے روند ہوں جس زمین میں میرے آقا جلوہ فرما ہو یہ وہی تو مدینہ ہے جہاں سے کوئی عاشق یہ کہہ کر پلٹ جاتا ہے کہ زمین پہ پاؤں کیسے رکھوں جس زمین میں میرے آقا جلوہ فرمائے آئے آئے یہ وہی تو مدینہ ہے جہاں رفع حاجت کے لیے اس شاق مدینے منورہ سے باہر چلے جایا کرتے تھے کہ مدینے میں کیسے مدینہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیمن میں حاضری ہو گئی بے جھجک مدینے میں داخلہ ہوا اپنا بے جھجک مدینے میں داخلہ ہوا اپنا کاش پاؤں کے بدلے سر کے بل اگڑ جاتا اپنے سامان جو آپ کی رہائش ہے آئیے اب اپنے سامان کو رکھتے ہیں یقیناً

میرا جرم اسی آپ اپنے لجاتا جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا تمہارا ہے اے لیجئے یہ رہا گنبد خضرا سبحان اللہ ہائے ہائے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیجئے یہ گنبد خضرا ہاں یہ وہی گنبد خضرا ہے جس کا آپ اس وقت تصوری تصور میں زیارت کر رہے ہوں گے کہ یہ وہی گنبد خضرا ہے جس کو تصویروں میں دیکھا تھا تصویروں میں چوما تھا آج آج آج تصوری تصور میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سب سب گنبد کی زیارت بھی نصیب ہو گئی کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے قدر سہانا دیکھو ہے کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا ہے کس قدر سہانا کیسا ہے Oh, اپنا مجھے خدا دیوانا اپنا رو اپنا مجھے خدا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو نظر جیسے ہی گنبد خضرا کی طرف اٹھتی ہے شرمندگی کے ساتھ پھر جھک جاتی ہے میری آنکھوں پر مجھے خود ہی افسوس ہونے لگتا ہے یہ آنکھیں کس قدر گندی ہیں ہاں نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا پیش خین اس قابل بنانا یا رسول اللہ جو مسجد نبوی شریف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے جو آداب بیان کیے گئے انداز بیان کیا گیا رفیق الحرمین میں میں سب کا خلاصہ عرض کرتا ہوں ہو سکے تو باب البقری سے قدمین شریفین سے جو باب ہے وہاں سے حاضری کی کچھ صورت ہو رش کی وجہ سے دربان وہاں سے جانے نہیں دیتے اگر موقع ملے ورنہ پھر باب السلام سے داخلہ آج کل کیا جاتا ہے اور وہاں سے داخلہ یہ سرے اقدس کی طرف سے ہے اور بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا ادب قدمین سے حاضری کا ہے خیر باب مقدس پر حاضر ہو کر پہلے درود و سلام عرض کریں السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ گویا کہ غلام حاضری کی اجازت چاہ رہا ہے پھر سیدھا پاؤں مسجد شریف میں داخل کریں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے کہ یہاں کی ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے نگاہوں کو سنبھالیے یہ یہاں وہاں دیکھنے کا وقت نہیں ہے اپنے دل میں عشق رسول اور گناہوں پر ندامت کو بڑھنے دیجئے اب اگر ذوق و شوق ساتھ دے تو دو رکعت اور مقروح وقت نہ ہو تو دو رکعت تحیت المسجد اور تحیت الوضو کبھی آپ تازہ وضو کا کرائیں ادا کیجئے اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مواجع اقدس کی طرف حاضری کا وقت ہے یہ وقت یہاں وہاں سوچنے اور غور کرنے کا نہیں ہے بلکہ یہ شعر پڑھتے ہوئے ہو سکے تو آگے بڑھتے جائیے تمہارے تو وہ احسان یہ نافرمانیاں اپنی تمہارے تو احسان فرمانیاں ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل آقا نہ میرا منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، اقامت ہے نہ کوئی سنانے کے قابل، مگر امید ہے کہ لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ شرمندہ شرمندہ، پندیل کے اے نیچے حاضر ہو جائیے، قبلے کی طرف پیٹھ کریں گے تو آقا کے عین مواجہ مبارکہ جو کیل ہیں، اس کا بیان انشاءاللہ میں دیکھ کر کروں گا۔ اب ایک وہ وقت ہے کہ اس وقت ہمارا یہ گندا وجود عین سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے مواجہ ہے، چہرہ اقدس کی طرف ہے، چہرہ انور کی طرف ہے۔ یاد رکھیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس سنہری جالیوں کے پیچھے عین حیات ظاہری میں ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حیات ظاہری کیوں؟ کہ میرے اعلی حضرت وا شغاف الفاظ میں یہ فرماتے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہے، آنسو کو بہنے دیجئے، ندامت سے آنسو بہائیے، اور قرآن پاک کے اس حکم کو اپنے تصور میں لائیے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ میرے حبیب آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہماری سفارش کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے بارگاہ میں استغفار ہو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مجرم بلائے آئے جاؤ کہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا بہت شرمندہ سا، بہت شرمندہ سا آیا، بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، آیا بہت شرمندہ سا، آیا بہت شرمندہ سا، آیا بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، آقا دیدار کے قابل تو کہاں یہ میری نظر ہے، آقا یہ تیری عنایت ہے، آقا یہ تیری عنایت ہے، میں صدقے جاؤں آقا، میں قربان جاؤں آقا، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ مجرما تم ہو, بہت تاج نظر ہے حال میرا, بہت تاج نظر ہے حال میرا, بہت تاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ رحمت نے آیا تک پہنچایا, میں کب آنے کے لائق تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا, سرکار چار پیتا, سرکار چار پیتا, سرکار چار پیتا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار ہر گواروں میں ترسے ادا ادب کہا ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے مانگیں گے مانگ جائیں گے مانگ پائیں گے سرکار میں نلا ہے نہ حاجت اگر کی ہے عقبے حیائی یہ منہ اور تیرے حضور ہاتھوں قریب گئے تیری کوتر گزر کے ہے آیا بہت شرمندہ سا آیا بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ تجھ سے چھپاؤں تو سامنے کیا بھی کسی سے توقع نظر کی ہے چاہوں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا پرسشور جا سگے بے ہنر کی ہے آیا بہت شرمندہ سا آیا بہت شرمندہ سا آیا بہت شرمندہ سا آیا بہت شرمندہ سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آسو ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اسألک الشفاعت یا رسول اللہ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ پانی پانی سر بھی خبر کبھی نہ ششم سے پانی پانی کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہ کے پاس کیا کروں نظر نہیں کچھ بن کر آقا دونوں عالم کی بنائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری کے سوالی خالی نہیں جائیں گے ہم سیکھ سے بھکاری ہے کھڑا ان کے دربار کے پاس. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے. رفیق الحرمین میں سلام کے بہت سارے سیگے لکھے ہیں، نہ یاد رہے ادائیگی نہ ہو سکے. الصلاۃ والسلام علیک یا السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جنہوں نے سلام کے لیے کہا ان کا سلام، والدین کا سلام، جنہوں نے سلام کا کہا ان کا سلام، جو جو یاد ہوں عرض کیجئے. امیر سنت کی بڑی خواہش ہے کہ ہو سکے تو امیل سنت کا سلام بھی عرض کر دیجئے، اور ساتھ ہی اس شعر کی 12 دفعہ عرض کرنے کی بھی امیل سنت کی یہ خواہش رفیق الحرمین میں لکھی ہے کہ یہ شعر 12 دفعہ پڑھ دیجئے. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہے اتنے ایسا اور ایسا یا رسول اللہ. امیل سنت کے صدقے ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے، سلام عرض کر دیجئے، التجا کر دیجئے. جانب مشرق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام، اور مزید تھوڑا سا مشرق کی جانب چلیں گے ایک آدھ قدم تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام، پھر تھوڑا سا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب آئے تو بیچ میں دونوں کی بارگاہ میں سلام. یوں یہ سلام عرض کر کے وہاں سے رخصت ہونا ہے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں آپ کو رفیق الحرمین میں امیر اہل سنت کے بیان کردہ چند مدنی پھول اور چند آداب بیان کرنے جا رہا ہوں. اس کو لازمی طور پر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر رکھیے، انشاءاللہ عز و جل یہ مزید مدنی پھول ہمیں بہت کام آئیں گے. صلوا علی الحبیب. مواجہ شریف پر حاضری کا جو انداز امیل سنت نے لکھا ہے وہ اب لکھتے ہیں کہ زیر قندیل اس چاندی کی کیلوں کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازہ مبارکہ میں اوپر کی طرف جانب مشرق لگی ہوئی ہیں، قبلے کو پیٹھ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرح رخ کر کے کھڑے ہوں، کہ فتح و عالمگیری وغیرہ میں یہی ادب لکھا ہے کہ یقیف کما یقیف فی الصلاح، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے. مزید لکھتے ہیں، خبردار جالی مبارک کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچیں، کہ یہ خلاف ادب ہے کہ ہمارے ہاتھ اس قابل ہی نہیں کہ جالی مبارک کو چھو سکیں، لہذا 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور ہی رہیں. کیا کم شرف ہے، یہ کیا کم شرف ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو اپنے مواجہ اقدس کے قریب بلایا اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ کرم اب خصوصیت کے ساتھ آپ کی طرف ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. اب ادب و شوق سے کہ ساتھ درد بھری آواز میں, مگر آواز اتنی بلند اور سخت نہ ہو کہ سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں, نہ بالکل ہی پست کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے. معتدل آواز میں ان الفاظ کے ساتھ عرض کریں, یعنی درمیانی آواز. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا خیر خلق اللہ, السلام علیک یا شفیع المذنبین, السلام علیک وعلی آلک وصحابک وامتک اجمعین. جہاں تک زبان ساتھ دے, دل جمعی ہو, مختلف القاب کے ساتھ سلام عرض کرتے رہیں. اگر القاب یاد نہ ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی تکرار کرتے رہیں. جن جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کا بھی سلام عرض کریں. اس کا بیان میں ابھی کچھ دیر پہلے کر چکا. پھر مشرق کی جانب, یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف آدھے گز کے قریب ہٹ کر قریب بھی چھوٹے سوراخ کی طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کے سامنے دس بستہ کھڑے ہو کر ان کو سلام عرض کریں. بہتر یہ ہے کہ اس طرح سلام عرض کریں, السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ, السلام علیک یا وزیر رسول اللہ, السلام علیک یا صاحب رسول اللہ, یا صاحب رسول اللہ فی الغار. پھر اتنا ہی مزید جانب مشرق سرک کر آخری سوراخ کی طرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو عرض کریں, السلام علیک یا امیر المؤمنین, السلام علیک یا متمم الاربعین, السلام علیک یا عز الاسلام والمسلمین ورحمت اللہ وبرکاتہ. پھر بالشت بر جانب مغرب, یعنی اپنے دل کی جانب الٹے ہاتھ کی طرف سرک جائیں, وہ دونوں چھوٹے سوراخوں کے درمیان کھڑے ہو کر ایک ساتھ صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں سلام عرض کریں. وہ سلام بھی یہاں لکھا ہوا ہے. یہ تمام حاضریاں قبولیت دعا کے مقامات ہیں. یہاں آخرت کی خیر, ایمان کی سلامتی, ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں موت کی دعا کریں, بالخصوص عشق رسول کی بھیک مانگیں, رونے والی آنکھ, تڑپنے والا دل طلب کریں, اپنے والدین, پیر و مرشد, استاد, اولاد, دوست, احباب اور تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کریں, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی بھیک مانگیں. خصوصاً مواجہ شریف میں نعتی اشعار عرض کریں. اگر یہاں امیل سنت اپنے بارے میں لکھتے ہیں, اگر یہاں سگے مدینہ کی طرف سے یہ مقطع بارہ بار عرض کریں تو احسان عظیم ہوگا. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے, جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ. جو کوئی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر معظم کے روبرو کھڑا ہو کر یہ آیت شریفہ پڑھے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر ستر مرتبہ عرض کرے, صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے درود و سلام بھیجا, اور اے فلاں تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو. پھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتا ہے, یا اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو. جب سنہری جالیوں کے پاس حاضری ہو, ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیں, اور خاص کر جالی شریف کے اندر دیکھنا تو بہت بڑی جرأت ہے. قبلے کی طرف پیٹ کیے کم از کم چار ہاتھ جالی مبارک سے دور کھڑے رہیں, اور مواجہ شریف کی طرف رخ کر کے سلام عرض کریں. دعا بھی مواجہ شریف کی طرف رخ کیے مانگیں. بعض لوگ وہاں دعا مانگنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کو کہتے ہیں, ان کی باتوں میں آ کر ہرگز سنہری جالیوں کی طرف آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو, یعنی کعبے کے کعبہ کو پیٹ نہ کریں. جب آپ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرنا نہ بھولیں. اس طرح ہر بار آپ کو 50,000 نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا, اور ضمناً کھانا پینا, افطار کرنا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا. اعتکاف کی نیت اس طرح کریں, نویت سنت الاعتکاف. ترجمہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، خصوصاً 40 نمازیں بلکہ تمام فرض نمازیں مسجد نبوی ہی میں ادا کریں، کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شد وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے یہ اس کے لیے حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح جو کوئی روزانہ پانچوں نمازیں مسجد نبوی شریف علی صاحب والصلاۃ والسلام میں ادا کرے اسے روزانہ 5 حج کا ثواب ہاتھ آئے گا۔ سبحان اللہ، روزانہ 5 نمازوں کے بعد یا صبح و شام دین میں 2 بار جتنی بار میں آپ کا ذوق بڑھے اتنی بار دربار دربار میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں، وہاں جو بھی سلام عرض کریں وہ زبانی یاد کرنے کے بعد عرض کریں۔ کتاب سے دیکھ کر سلام اور دعا کے سیگے وہاں پڑھنا عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسمانی حیات کے ساتھ حجرہ مبارکہ میں قبلے کی طرف رخ کیے تشریف فرما ہیں اور ہمارے دلوں تک کے خطرہ سے آگاہ ہیں۔ اس تصور کے قائم ہو جانے کے بعد کتاب میں سے دیکھ کر سلام وغیرہ عرض کرنا بظاہر بھی نامناسب معلوم ہوتا ہے، مثلا آپ کے پیر صاحب آپ کے سامنے موجود ہوں تو کیا آپ ان کو کتاب سے پڑھ پڑھ کر سلام عرض کریں گے یا زبانی، یا حضرت السلام علیکم کہیں گے یا زبانی ہی یا حضرت السلام علیکم کہیں گے؟ امید ہے آپ میرا مدعا سمجھ گئے ہوں گے۔ یاد رکھیے، بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بنے سجے الفاظ نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 1405 سنہ ہجری کی حاضری میں امیل سنت فرماتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہ سگے مدینہ کو ایک پیر بھائی مرحوم حاجی اسماعیل نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ 2 یا 3 سال پہلے کا واقعہ ہے، 85 ایئر اولڈ بڑھیا حج کے لیے آئی تھی، مدینہ منورہ میں سنہری جالیوں کے سامنے صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوئی اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صلاۃ و سلام عرض کرنا شروع کیا۔ نہ کہاں ایک خاتون پر نظر پڑی جو ایک کتاب میں سے دیکھ کر بڑے ہی عمدہ القاب کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بیچاری ان پر بڑھیا کا دل ڈوبنے لگا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پڑھی لکھی ہوں نہیں، آپ کے شایع نشان القاب کے ساتھ سلام عرض کروں، آپ کی عظمت و شان واقعی بہت بلند و بالا ہے، آپ تو انہی کا سلام قبول فرماتے ہوں گے جو بہترین انداز میں سلام پیش کرتے ہوں گے، ظاہر ہے مجھ ان پڑھ کا سلام آپ کو کہاں پسند آئے گا۔ دل بھر آیا، رو دھو کر چپ ہو رہی، رات کو جب سوئی تو قسمت انگرائی لے کر جاگ اٹھی، کیا دیکھتی ہے سرحانے امت کے والی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھرنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، مایوس کیوں ہوتی ہو، ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول فرمایا ہے، تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرف دار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ پھر امیل سنت بڑے پیارے مدنی پھول مزید مدینہ منورہ کی پاکیزہ اور مبارک حاضری کی سعادت پانے والوں کو بیان کرتے ہیں، سبز گنبد اور حجرہ مقصورہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر انور ہے پر نظر جمانا کار ثواب ہے، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی شریف میں گزارنے کی کوشش کریں، مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے حجرہ مطہرہ پر جتنا ہو سکے نگاہ عقیدت جمایا کریں، اس حسین تصور میں ڈوب جایا کریں، گویا عین قریب ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم حجرہ منورہ سے باہر تشریف لانے والے ہیں، ہجر و فراق اور انتظار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے، کیا خبر آج ہی دیدار کا ارماں نکلے، اپنی آنکھوں کو عقیدت سے بچھائے رکھیے۔ امیل سنت اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ سگے مدینہ کو 1400 سنہ ہجری کی حاضری میں مدینہ پاک میں کراچی کے ایک نوجوان حاجی نے بتایا کہ میں مسجد نبوی شریف میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حجرہ مقصورہ کے پیچھے پشت اطہر کی جانب سبز جالیوں کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ عین بیداری کے عالم میں میں نے دیکھا کہ اچانک سب جالیوں کی رکاوٹ ہٹ گئی اور تاتار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ پاک سے باہر تشریف لے آئے. مجھ سے فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے, میں نور کی تجلیوں میں اس قدر گم ہو گیا کہ کچھ عرض کرنے کی جسارت ہی نہ رہی. آہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ دکھا کر مجھے تڑپتا چھوڑ کر اپنے حجرے مطہرہ میں تشریف لے گئے. شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا, اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے, اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے, تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. صلو علی الحبیب. مزید مدنی پھول امیل سنت بیان کرتے ہیں, ان دونوں مسجدین کریمین میں غالباً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہوگا, لہذا اس بات کا بالکل ہی خیال نہیں کرتے اور بلا تکلف نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں, حالانکہ ایسا کرنا گناہ ہے اور اس قدر عذاب ہے کہ حدیث پاک میں ہے اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا اس کے عذاب سے واقف ہوتا تو گزرنے کے بجائے زمین میں دس جانے کو ترجیح دیتا. ہاں دوران طواف کعبہ طواف کرنے والا نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے. مدینہ پاک کی حاضری کے دوران راہ چلتے جب کبھی سب گنبد کی زیارت نصیب ہو تو فوراً دست بستہ گنبد شریف کی طرح رخ کر کے درود و سلام عرض کریں, پھر آگے بڑھیں, کوشش کریں کہ کسی بھی زاویے سے گنبد خضرا کو پیٹھ نہ ہو, مکہ مدینے کی گلیوں میں تھکا نہ کریں, نہ ہی ناک صاف کریں. جانتے نہیں ان گلیوں سے ہمارے پیارے آقا گزرے ہیں. او پائے نظر ہوش میں آکو اے نبی ہے, آنکھوں سے بھی تو چلنا تو یہاں بے ادبی ہے. مدینے پاک کی حاضری کے دوران خوب نیکیاں کریں کہ یہاں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے. ہو سکے تو روزے ضرور رکھیں, انشاءاللہ عز وجل ایک روزے پر آپ کو 50,000 روزوں کا ثواب ملے گا. اور خصوصاً گرمی میں تو ضرور روزہ رکھے کہ اس پر تو وعدہ شفاعت ہے الحمدللہ. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مسجد امیر سنت لکھتے ہیں حرمین شریفین میں سگے مدینہ نے دیکھا ہے کہ لوگ بلا تکلف دوسروں کے جوتے پہن کر چل دیتے ہیں, ایسا ہرگز نہ کریں, اپنے جوتے سنبھال کر رکھیں. آپ کے جوتے اگر کوئی اٹھا کر لے بھی جائے تب بھی آپ کسی کے نہیں لے سکتے, خواہ وہ دوسرے کے جوتے آپ کے جوتوں جیسے ہی ہوں, بلکہ اگر گمان غالب بھی یہی ہو کہ دوسرا بھول میں آپ کے جوتوں کو اپنے جوتے سمجھ کر لے گیا تب بھی آپ اس کے چھوڑے ہوئے جوتے نہیں پہن سکتے. ان احکام کا ہر جگہ یعنی حرمین شریفین میں بھی اور اپنے وطن میں بھی خیال رکھا کریں. جنت البقیع میں مدفونین کی خدمت میں باہر ہی کھڑے ہو کر سلام عرض کریں اور باہر ہی سے دعا مانگیں. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امیل سنن لکھتے ہیں کہ چونکہ وہاں مزار شریف ختم کر دیے گئے اور وہ نشانیاں کئی ختم کر دی گئی ہیں, تو اگر آپ اندر تشریف لے گئے تو آپ کو کیا معلوم کہ آپ کا پاؤں کسی صحابی یا کسی ولی کے مزار شریف پر پڑ رہا ہے, بلکہ عام مسلمان کی قبروں پر بھی پاؤں رکھنا حرام ہے. جو راستہ قبر منہدیم کر کے بنایا جائے اس پر چلنا حرام ہے, بلکہ امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی راستے کے بارے میں گمان بھی ہو کہ راستہ قبروں کو بٹا کر بنایا گیا ہے تو اس پر بھی چلنا حرام ہے. جنت بقیع کے دروازے پر, دروازے ہی پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا ضروری ہے. اصل طریقہ تو یہ ہے کہ اس سمت سے حاضر ہوں جہاں سے قبلے کو آپ کی پیٹھ ہو, اور مدفونین بقیع چہرے کے چہرے آپ کی طرف ہو. اب اس طرح اہل بقیع کو سلام عرض کریں. یہ سلام صفحہ نمبر 201 جے بی سائز میں لکھا ہوا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی پیاری بات امیر سنت نے لکھی ہے, بڑا پیارا مد عشق بھرا. آپ لکھتے ہیں, آ ایک وقت وہ تھا کہ جب حجاز مقدس میں عاشقوں کی خدمت کا دور تھا, اس وقت خطیب و امام بھی عشاق اہل سنت اور اہل محبت ہوا کرتے تھے. جمعہ کے خطبے میں دوران خطبہ جب خطیب صاحب مسجد نبوی شریف میں روضہ انور کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علی ھذا النبی, یعنی اس نبی محترم پر درود و سلام کہتے, تو ہزاروں عاشقان نبی کے دلوں پر خنجر پھیر جاتا اور وہ از خود رفتگی کے عالم میں رونے لگ جایا کرتے تھے. کیا دور تھا میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. جب مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کی جانسوز گھڑی آئے تو روتے ہوئے یا ایسا نہ ہو سکے تو رونے جیسا منہ بنائے مواجہ شریف میں حاضر ہوں اور درود و سلام عرض کریں اور بار بار حاضری کا سوال کریں اور مدینے میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت اور جنت و بقیع میں دو گز زمین کی درخواست کریں. بعد فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں پلٹیں اور بار بار دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حسد بری نظر سے دیکھیں. جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا اور اس کی طرف حسرت سے دیکھتا ہے. ماں اب بلائے گی کہ اب بلائے گی, اور بلا کر شفقت سے مجھے سینے سے چمٹائے گی. اے کاش کہ رخصت کے وقت ایسا ہو تو کیسی خوش وقتی کہ بس سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سینے سے لگا لو, بے قرار روح قدموں پہ قربان ہو جائے. ہے تمنا اے عطار یا رب جب تڑپ کر گرے میرا ناشا میرا ناشا, جب تڑپ کر گرے میرا ناشا, تھام لے پر کے شال منی ہے تمنا آتا یارب ان کے جلوائیوں آئے, جب تڑپ کر گرے میرا ناشا میرا ناشا, جب تڑپ کر گرے میرا ناشا, تھام لے بڑکے شاہ مدینہ. ہاں پھر کیسے ان ایاموں کو یاد کرے جو مدینہ منورہ میں گزرے. آقا کے روزے پر حاضریاں, مسجد نبوی شریف میں نمازیں, ریاض الجنہ, تو کبھی ممبر تو کبھی محراب کو تکنا, سب سبز گنبد سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا, درود و سلام پڑھنا, مدینے کی خوشبودار مہکی مہکی فضاؤں میں اپنی زندگی کے یہ قیمتی اور حاصل لمحات کو گزارنا. اب وقت رخصت ہے, جب عاشقان رسول پلٹتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں جو ان کی کیفیت ہوتی ہے اور جو دلوں پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, غم کا ایک غلبہ ہوتا ہے, اور مطلب امیر علیہ سنت کو تو واپسی پر جب الٹے قدم واپسی ہوتی ہے تو کئی مرتبہ ایسی کیفیت ہوتی جیسے کہ بے ہوش ہو کر گرتے ہیں, اور سنبھالنا جیسے کہ ایک یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے اس شاق کی, اور بڑی مشکل کے ساتھ وہاں سے الٹے قدموں پلٹنا, پھر کس طرح واپسی سیارے میں یعنی بس میں سوار ہونا, کبھی کچھ ہی لمحے پہلے کچھ ہی دنوں کی تو بات تھی کہ جھومتا جھومتا میں مدینے پہنچا تھا اور اب میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان حالات میں اگر امیر سنت کے رخصت کے کلام اگر یاد ہوں اور وہ اگر پڑھے جائیں اور وہ یاد رکھے جائیں تو اس وقت کی جو کیفیت ہوگی نا وہ آپ کی زندگی بھر کا گویا کہ ایک اثاثہ ہوگا. آہب وقت رخصت ہے آیا, بارگاہ رسالت میں آخری حاضری ہے, الوداع شاہ مدینہ سچ میں ہجے کیسے سہوں گا, الوداع شاہ مدینہ گھڑی آ رہی ہے, دل ہوا جاتا ہے پارا, دل ہوا جاتا ہے پارا, الوداع آہشا چلا تھا, دل کا مرچا خوشی سے کھلا تھا, آہب چھوٹتا ہے مدینہ, فضا فضا منظر یاد آ رہا ہے جب بڑی مشکل سے باپا واپسی ہی میں سیارے پر سوار ہوئے تھے, کس طرح باپا کو پکڑ کر گاڑی میں چڑھایا تھا, قدم اٹھ نہیں رہے تھے, اٹھوائے جا رہے تھے, کبھی بس کے پائپ کو پکڑ لیتے تو کبھی دروازے کو پکڑ لیتے, کبھی شوق کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا, کبھی سیٹ کو پکڑ لیتے, کبھی دروازہ جب بند ہوا تو دروازے پہ کھڑے ہو جاتے, آئے آقا آقا آقا تار جا رہا ہے, پھر کبھی پکڑ کر سیٹ کے پاس لایا جاتا تو دیکھتے کیسے, جب جب شیشے میں آقا کا گنبد خضرا نظر آتا شیشے کو پکڑ پکڑ کر گنبد خضرا کو دیکھ دیکھ کر روتے, یہاں تک کہ آواز آئی وہ پیچھے کے شیشے کی طرف آقا کا گنبد نظر آ رہا ہے, سیٹ سے ایسے دوڑے اور پیچھے جا کر شیشے سے چپٹ گئے اور آقا کے گنبد خضرا کو دیکھتے رہے اور اشکبار آنکھوں سے مدینے منورہ کو رخصت کرتے رہے, سب سب گنبد کو ہاتھ ہلاتے رہے, ہائے ہائے در سے غلام آپ کے لوٹ کے سے غلام آپ کے سر کو کھائے کی سرحا چھوڑ کے آپ کا دیا جائے تو آقا ہماری عید تھی شیشے سے چپٹ چپٹ کر آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے آقا لوٹ کے اب چلے الغرض کیا کیفیت ہوتی ہے عاشقان رسول کی جب مدینہ چھوٹتا ہے کئی کئی دنوں تک عاشق مدینہ امیر علیہ سنت بات نہیں کرتے غم زدہ افسوس سبز گنبدو مینار چٹ گئے. بس اس قسم کے شعر پڑھتے رہتے ہیں کہ آقا کا مدینہ چھوٹ گیا, گنبد خضرا چھوٹ گیا, روزے مبارکہ کی حاضری اب چھوٹ گئی, مدینہ چھوٹ گیا. راستے بھر اسی طرح کے کلام پڑھے جاتے، حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر، ہے چاک چاک ہجر میں ہے یہ سینہ اونچی کر، اچھا لگے گا اب افسوس چھوڑ آئے محمد کا پاک در. سارا سفر سنجیدہ، غم مدینہ میں دل تڑپتا رہے، آنکھ بہتی رہتی، یہاں تک کہ یہ عاشقان رسول کا قافلہ جب جدہ کے ایئرپورٹ پہ پہنچتا، افسردہ افسردہ، جسے کچھ رہا ہی نہیں ہے، سنجیدہ سنجیدہ، آنکھیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اشک بار ہو جاتی، پھر مدینہ یاد آتا، پھر مدینہ یاد آتا. آئے کچھ دنوں پہلے کیسے دل سے، یہ کیا ہو گیا. اور پھر آخر کار مدینے سے دور بقیہ پاک میں مدفن سے محروم، وطن کو واپسی ہو جاتی ہے. یہاں بھی عاشقان مدینہ، دیوان مدینہ، عاشقان رسول مکے اور بالخصوص مدینے منورہ کے جدائی کے غم میں کئی کئی دنوں تک بے چین و بے قرار، یاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دل فغار. امیل سنت نے اس طرح کے بہت سے کلام لکھے، یہ سب پڑھنے سمجھنے سننے اور یاد رکھنے سے تعلق ہے. فرقت طیبہ کے ایسے ایسے کلام باپا کے لکھے ہوئے ہیں. فرقت طیبہ کے کلام ہیں، نہیں نہیں وہ پڑھتے رہنا. مجھے دیں رفیق الحرمین. صلوا علی الحبیب، طوب الی اللہ، صلوا علی الحبیب. بہت پہلے باپا نے اس طرح کے کلام لکھے تھے. الغرض میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کچھ حاضری مدینہ کا بیان تھا. تصوری تصور میں ہم نے کوشش کی کہ عاشقان رسول کے جس طرح سفر ہوتے رہے، اس کی کچھ جھلک بیان کے ذریعے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ذوق و شوق کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، آپ کا سفر مدینہ قبول فرمائے. غم فرقت رلائے کاش ہر دم یا رسول اللہ، یہ بہت ہی پیارا کلام امیر سنت نے لکھا. حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ اس کلام کو بہت پیارا پڑھا کرتے تھے. غم فرقت رلائے کاش ہر دم یا رسول اللہ، غم فرقت کا غم فرقت رولا یا رسول اللہ رہوں ہر وقت میں بادی تائے نم یا رسول اللہ رہوں ہر رسول اللہ جگر بھی سو غم یا رسول اللہ ملے غم اور غم بس آپ کا غم یا رسول اللہ میرے عطا کر دو مجھے وہ چشمے پرنم یا رسول اللہ میری ہر دھڑکنے دل سے مدینے کی صدا رہے ذکر مدینہ لب پہ ہر دم یا رسول اللہ رہے ذکر مدینہ لب پہ ہر دم یا رسول شاہ سگے آتار کا دل ٹوٹ جائے کاش سنیا سے رہے گم آپ کی الفت میں ہر دم یا رسول اللہ رہے گم آپ کی الفت میں ہر دم یا رسول اللہ. الغرض اس طرح کے اشعار کلام ساتھ لے جائیں سنتے رہیں. جب مکے پہنچے تو میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. مسجد الحرام میں داخل ہوں تو وہاں کے کلام. مدینے کا سفر جب ہو تو وہاں اس موقع کا کلام. راستے میں کیا سننا ہے وہ کلام. حاضری ہو تو کلام. مسجد نبوی شریف میں حاضری کے وقت بیٹھے درود و سلام پڑھتے رہیں اور وہاں جو جو کلام ہو وہ پڑھ لیں, یاد کر لیں. وسائل بخشش اپنے ساتھ رکھیں, یہ ہدایت کے بخشش بھی اپنے ساتھ رکھیں, ذوق نعت ہے اس میں سے کلام نکال لیں. ساتھ ہی رفیق الحرمین رکھیں اپنے ساتھ. ماشاءاللہ بہت آپ کو مفید ترین یہ مواد ہوگا, آپ کا سفر مدینہ مدینہ ہوگا, ذوق و شوق میں بڑا اضافہ ہوگا. رخصت کے وقت جو کلام ہو وہ اشعار یاد کر لیں, سفر واپسی کے اندر پڑھتے رہیں, گمسم گمسم رہیں, آنکھ اور زبان کا کفل مدینہ لگا کر رکھیں. جب تک یہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل ذوق سلامت رہے گا. یہ مدنی پھول ہے بہت اہم, آنکھ اور زبان کا کفل مدینہ. بس کہتے رہے یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں, بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں, بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو, روہیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں, سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے, جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. خیر اب ذرا ایک نظر اپنے سراپا پر غور کر لیجئے. میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ کی واپسی ہوئی ہوگی تو آپ میں بہت ساری تبدیلی آ گئی ہوں گی. اگر آپ بے نمازی تھے تو آپ نمازی بن گئے ہوں گے, آپ جھوٹ کے عادی تھے تو اب سچ کے عادی بن گئے ہوں گے, آپ ننگے سر تھے تو اب امامے کے تاج سجانے والے بن گئے ہوں گے, آپ داڑھی منڈنے والے یا ایک مٹھی سے گھٹانے والے تھے تو توبہ کر کے آپ نے پوری مشت داڑھی اپنے چہرے پر سجانے کی نیت کر لی ہوگی اور بڑھ رہی ہوگی, بلکہ داڑھی کا تو تحفہ لے کر آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ہوگے کہ جو چہرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے وہ چہرہ لے کر میں آقا کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں. ایک تو ویسے ہی عمل عجیب و غریب ہے, پھر ایسا چہرہ کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے کہ داڑیاں بڑھاؤ, مچھوں کو پس کرو, داڑیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ایسوں کی صورت بناؤ جو میرے نبی کا کلمہ تک نہیں پڑھتے. تو میں داڑھی لے کر آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوں گا, بلکہ ابھی سے نیت کر لیتا ہوں. بس اب بس جو ہوا سو ہوا, ابھی سے آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت رکھوں گا, ابھی سے میں زبان کا کفل مدینہ لگانے کی عادت رکھوں گا, ابھی سے سنجیدگی اختیار کرنے کی عادت رکھوں گا, ابھی سے فضول کلامی ترک کر دوں گا. فحش کلامی کی تو بات ہی نہیں ہے نا, فحش کلامی سے کیا ہوگا. اس سفر میں بھی فحش کلامی, اس سفر میں بھی غیبتیں, چگلیاں, وعدہ خلافی, جھوٹ, بد نگاہیاں ہوں گی. نہ معاذ اللہ, سما معاذ اللہ, مکہ مکرمہ میں جہاں ایک نیکی لاکھ نیکی, حرم پاک میں تو ایک گناہ لاکھ گناہ ہے. تو بچنا ہے, پورے سفر بچنا ہے, اور پہلے سے اچھا ہو کر پلٹنا ہے. جو نہیں جا پا رہے اللہ تعالی ان کا بھی اہتمام فرما دے, اور چل مدینہ کا دروازہ بھی کھل جائے, ہمیں بھی سفر کی سعادت امیر اہل سنت کے ساتھ نصیب ہو جائے. ابھی تو یہ اب آپ دیکھیں گے جس سفر مدینہ کی ایک انتہائی جھلک کی جھلک کی جھلک بیان ہوئی ہے, اور وہ بھی ایک بس بیان کرنے والا اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے, مگر جب ایک عاشق مدینہ کے ساتھ سفر ہوگا تو سفر کی بھی کیا بات ہوگی. ہائے ہائے کیا بات ہوگی سفر کی, کیا ذوق و شوق ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری اور حج کی سعادت عطا فرمائے. بس ہم دعوت اسلامی کا مبلک بن کے لوٹنا ہے, اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ لے کر لوٹنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, ہفتہ وار اجتماع کا پابند بن کر لوٹیں گے, مدنی قافلوں کے مسافر بن کے لوٹیں گے, اور پورے سفر میں فکر مدینہ کرتے رہنی ہے. اب میں ہمارے ناتخوان اسلامی بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا وہ کلام سنائیں جو خاص سفر مدینہ سے متعلق ہے. بھینی سہانی بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, گلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. یہ حاضری مدینہ کا کلام ہے, اور جو سفر مدینہ کا ہے وہ ہے شکر خدا کے آج گھری اس سفر کی ہے جس پہ نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. اگر ہو سکے تو یہ دونوں کو کچھ کچھ اشعار ملا کر پڑھ لیں, علمی اور عشقی. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے, شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے, جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے, گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے, ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے, ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے, کس خاک پاک کی تو بنی خاک پاشفا, کس خاک پاک کی تو بنی خاک پاشفا, تجھ کو قسم جناب مسیحا کے سر کی ہے, تجھ کو قسم جناب مسیحا کے سر کی ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ ہڈر کی ہے, لٹتے ہیں مارے چاہتے ہیں یوں ہی سنا کیے, ہر بار دی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے, وہ دیکھو جگ جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی, وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی, پہرو نہیں کہ بس تو چاروں سفر کی ہے, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے, اس کے طوفا طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، کعبے کا نام تک لا لیا طیبہ کہا، کعبے کا نام تک لا لیا طیبہ پوچھا تم سے جس نے کہ نوحت کدھر کی ہے، پوچھا تم سے جس نے کہ نوحت کدھر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں جگر کی ہے، گلیاں کھلے دلوں کی ہوائیں کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، چپتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے، چپتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے، دانے ہری ہری بھری بھری کشتے عمل بھری ہے، یہ بارش کدھر کی ہے، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم حرم کرے، ہم جائیں اور قدم سے پٹ کر حرم حرم کہے، سوپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے، ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرتے کعبہ اور آج ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر، ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے، تارک چبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، جھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے، برسا کے جانے والوں پر گوہر کروں نثار، برسا کے جانے والوں پر گوہر کروں نثار، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے. تو ہر شعر لاجواب ہے مگر اس شعر کی بات ہی کچھ اور ہے. واقعی یار اتنا بڑا اعزاز مدینے کے مسافر کے لیے, کیا بات ہے اس شعر کی کہ برسا کیا ہے, برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار, ابر کرم سے عرض یہ میزاب سر کی ہے, میزاب زر کی ہے, میزاب زر جو کعبۃ اللہ شریف پر جو میزاب رحمت ہے نا, گویا کہ اعلی حضرت اس طرح کا بیان کر رہے ہیں کہ وہ میزاب رحمت ابر کرم سے عرض کر رہا ہے کہ کچھ برسا برسا کہ یہ جو مدینے جا رہے نا ان کے اوپر میں گوہر نثار کروں, یہ قطرے جو ہے نا یہ گوہر ہیں, ان پر یہ تیری رحمت کی برسات قطرے ان پر نثار کروں کہ یہ میرے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو جا رہے ہیں. برسا کے جانے والوں پر گوہر کروں نثار, برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار, ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے. آغوش شوق کھولے گئے جن کے لیے حتیم, جو کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ جو دیوار سی بنی ہوئی ہے یوں یوں یہ یوں انداز ہے نا حتیم, تو آغوش کیسے کھولی جاتی ہے, باہیں پھیلائی جاتی ہے نا, آ جاؤ تو آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم, حتیم پاک اس طرح کا بنا ہوا ہے جو کعبے ہوئی ہے, حتیم کا اندر کا حصہ یہ کعبہ ہی ہے, جو حتیم کے اندر داخل ہو گویا کہ کعبے کعبہ شریف کے اندر داخل ہوا, تو بڑے مطلب کہ یہ بھی ذوق اور شوق والے کا ایک اپنا مطلب معاملہ ہے. تو اعلیٰ لکھتے ہیں کہ آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم, اب حتیم پاک آغوش شوق کھولے, آ جاؤ آ جاؤ, آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم, وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم, وہ پھر کے دیکھتے ہی نہیں یہ دھن کدھر کی ہے, کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا, ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا, او پاؤ رکھنے والے جا چش مسر کی ہے, بارو قدم قدم قدم پہ ہر دم ہے جان نو, بارو قدم قدم قدم جان نو, یہ راگ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے, یہ راگ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے. گھڑیاں گری ہے برسوں کی یہ شب کھڑی پھری, گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے مر مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں بس یہ سر کی ہے معراج کا سپنا ہے کہاں پہنچے زائر و کرسی سے اونچے کرسی اسی پاک گھر کی اشا روتا سجتا میں سوئے حرم حرم جھکے اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے مجھتا ہو پہ گھروں کے سلاچ گھر کی ہے محبوب راہ عرش ہے اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے فاروق اعظم صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ شعر جو ہے نا یہ بڑا مطلب بہت اعلیٰ حضرت نے دکھا کہ سبز گنبد کے سائے سبز گنبد میں یہ نیچے جو مزار شریف ہے نا یہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہیں اور ان کے پہلو میں عتیق عمر ہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے چھائے ملائکہ ہے لگاتار ہے درود بدلے ہے پہرے بدلی میں بارش درر کی ہے سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے ستر ہزار صبح ہے ستر ہزار شام جو بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے اے بابا بے کسی تمنا کہ اب امید دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے یہ بدلیاں نہ ہو کروڑوں کی آس جائے او اور بارگاہ مرحمت اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے معصوم کو ہے عمر میں صرف بار بار آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے زندہ رہے تو حاضری بار کا نصیب مر جائے تو حیات ابد عیش گھر کی ہے مفلس اور ایسے تر سے پھرے دے غنی ہوئے چاچی ہر ایک طرح تو یہاں گد یہ گھر کی ہے پینی سہاری صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے گلی آخری دلوں کی ہوا کے ادھر کی ہے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں مکہ نہیں کہ جاچ جہاں خیر و شر کی ہے مکہ نہیں جہاں مکہ نہیں کہ جاچ جہاں خیر و شر کی ہے بھیلی سہاری صبحوں میں ٹھنڈک جگر ہے گلی آخری دلوں کی ہوا یہ ادھر کی ہے وہ خلد جس میں اتر گی ابرار کی برات عدنان چھاور اس میرے دولہ کے سر کی ہے سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھی قبر کی ہے مانگیں گے مانگیں جائیں گے مانگی پائیں گے سرکار میرا لا ہے لا حاجت اگر کی ہے اف بے حیائی آئے مور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خود ہے تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کمو تک کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے سن کی وہ دیکھ پا دے شفاعت کے دے ہوا سن کی وہ دیکھ پا دے شفاعت کے دے ہوا یہ ابرو یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے مانگیں گے مانگیں مانگے پائیں گے مانگے گے مانگے چاہیں گے وہ مانگے پائیں گے مانگے گے مانگے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالا نور کا نور دل دونا تیرا رے ڈال صدقہ نور کا مانگے گے مانگے پائیں گے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مانگے گے مانگے مراد مل رہی ہے شاد شاہ ان کا سوالی ہے لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی چالی ہے مانگے گے مانگے چاہیں گے مانگے پائے فقیروں پہ نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو یہ باڑا پٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے مانگے گے مانگے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مانگے گے مانگے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کیونکہ مانگے گے مانگے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے سرکار میرا نادا ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میرا نادا ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میرا نادا ہے نہ حاجت اگر کی صلو علی الحبیب مدینے کے دیوانوں انشاءاللہ ایک دن ہم بھی مدینے پہنچیں گے وہ پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا ایک دن مرشد کے ساتھ مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں انشاءاللہ کیونکہ جب آقا کا بلاوا آتا ہے تو وہ ہے نا جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں کہاں کی دولت کہاں کا منصب قسم کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہاں کی دولت کہاں کا منصب قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جسے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں ہم بھی چلیں گے انشاءاللہ تو اے عازمین مدینہ ہم طلبگار دعا ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے بھی دعا کیجیے گا ہمارے سیلاب زدگان بڑے متاثر ہیں بارش کی وجہ سے ان کے لیے دعا کیجیے گا ہمارے ڈینگی وائرس میں ابھی تک کئی لوگ بیمار ہیں اور بھی طرح طرح کی پریشانیاں ہیں مہنگائی دہشت خوف طرح طرح کے مسائل و مصیبتیں ہیں بے عملی بے حیائی کا سیلاب و طوفان ہے اس کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے بالخصوص باب المدینہ شہر میں امن کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے ساتھ ہی تمام عالم اسلام کی خیر تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت اور مسلمانوں کا غلبہ سنتوں پر مسلمان عمل پیرا ہوں، ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے، امیر اہل سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرمائے، ہمارے والدین کا سایہ دراز فرمائے، ہم میں سے جو ایمان اور عافیت ایمان پر دنیا سے رخصت ہو اللہ تعالیٰ تمام رشتہ دار عزیز اقارب کی مغفرت فرمائے، سب دعا کیجیے گا، ہماری حاضری کی دعا کیجیے گا، ہمارے کی بھی کوئی نمبر لگ جائے۔ آہا مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا، آہا مقدر عرصہ ہوا سگے عطار مدینے چل نہ سکا، ہائے مجھے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا۔ تو بلاو آ جائے گا تو بھی سارے راستے آسان بھی ہو جائیں گے، کھل بھی جائیں گے، ہم بھی ایک روز پہنچ جائیں گے۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ بیچارہ مدینے بہت دور پڑا ہے، بدکار سہی پر تیرا دیوانہ بڑا ہے، کہتا تھا مجھے حاضری کا اذن دلانا، کہتا تھا مجھے حاضری کا اذن دلانا، طلب کا کہنا بڑا عرصہ ہوا طیبہ نہیں پہنچا، برسوں سے نہیں دیکھ سکا گنبد خضرا، مسکین کو اب قدموں میں سرکار بلانا، اے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، عاصم طیبہ تو رب کا ہے مہمان، رہ جانا کا ہے عازم، میں سخت گناہگار و خطا کار ہوں جرم، اللہ سے کر عرض اسے دوزخ سے بچانا، اے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا مسافر، مجھے تو بھول نہ جانا، اے عاصم طیبہ میں تو طلب گار دعا ہو رو رو رو کے نبی کو میری روح داد سنانا رو رو کے نبی کو میری روح داد سنانا ہمارے باپو رکن شورا بھی مدینے کا سفر ان کو بھی درپیش ہے. انہیں میں امیل سنت کی رفیق الحرمین تحفے میں پیش کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں یہ عظیم طیبہ بے طلب کار دعا اے عظیم طیبہ بے طلب کار دعا کچھ بے کرم صدقے میں سنا کے دکھلا دے مناظر مجھے عرفا تو منا کے کہتا تھا پھر اللہ مجھے حج سے بلانا منقبت کے اشعار و صلاۃ و سلام. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے عصیا یا غوث اعظم دستگیر جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے مردہ دل کو بھی جلا یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے عصیا یا غوث اعظم دستگیر تیباروں سے پیچا کر مدینہ یہ عرض کر دوں اسلامی بھائی یہ صلاۃ و سلام کے بعد ملاقات کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ بد نظمی دیکھی جاتی ہے, ایک دوسرے کو دھکا مارتے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوں لیکن آپ سب تحمل کے ساتھ باری باری ملاقات کیجیے گا, ایک دوسرے کو دھکا نہیں مارے گا. انشاءاللہ یہ ناطے بھی ہو رہی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ سے مل کر میری نیت تھی کہ میں آپ سے ملاقات ضرور کروں گا، لیکن آپ دھکے نہیں دیجیے گا ایک دوسرے، ٹھیک ہے؟ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا پسانا سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا پسانا سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تیری قسمت پہ رشک رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، سب کو رلا کر آ جاتا ہے، ہم کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، جب کے پیش نظر جا لیا وہ جالیا وہ تیری آنکھوں سے آنسوں الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلات والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلات والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلات والسلام علیک یا نور اللہ، نسألک شفاعت یا رسول اللہ، نسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، جب کے پیش نظر جا لیا وہ تیری آنکھوں سے آنسو روا وہ، میرے غم کی کہانی سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، کہنا تار شاہ علی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی، تو سوا ان کا پورا شاہ کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، غوثِ اعظم امام تو قابلوں کا جلوہ گے شان قدرت پہ لا کو سلام، تو مجھ سے خدمت قدسی آگے آزا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لا کو سلام، شمع بزم ہدایت لاکھو سلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد زر زر پہ چھایا ہوا نور ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح مدنی چینل مدینے جانے والوں اور حج پر جانے والوں کے لیے تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا اور مزید سلسلے جاری ہیں، اسی طرح ہماری مجلس آئی ٹی بھی مدینے جانے والے اور عازمین حج کے لیے مختلف پیکیجز الحمدللہ جو ہیں وہ ویب سائٹ کے ذریعے جاری کرتی ہیں۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کی وی سی ڈی حج کا طریقہ اور عمرے کا طریقہ اور مدینے کی حاضری، یہ سب موبائل فارمیٹ میں اب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر الحمدللہ آ چکی ہے۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اپنے موبائل میں حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، مدینے کی حاضری اور دیگر نعتیں MP4 فارمیٹ میں، MP3 فارمیٹ میں موجود ہیں۔ جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے نادر تحفہ ہے۔ اپنے موبائل میں حج کا طریقہ رکھ لیجئے، عمرے کا طریقہ رکھ لیجئے، مدینے کی حاضری رکھ لیجئے۔ مدینے کی حاضری کا فارمیٹ الحمدللہ وی سی ڈی کا یہ بھی موجود ہے۔ مختلف حمد و نعت کے گلدستے بھی موجود ہیں۔ میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اپنے موبائل میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ الرحمن آپ کو سفر مدینہ میں کام آئیں گے، اور جو نہیں جا رہے وہ بھی حج کی اور مدینے کی یادوں کو اس کے ذریعے تازہ رکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ دیکھیں، ملاقات کے لیے جو اسلام بھائی آ رہے ہیں، سب سے پہلے جو ملاقات کے لیے آ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے، اور واپسی میں انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ تحفہ، مدرسہ، رسائل وغیرہ پیش کیے جائیں گے۔ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کچھ حائل نہیں ہونی چاہیے، پرچی، رومال، کپڑا وغیرہ، دونوں ہتھیلیاں خالی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ ملاقات کر لیں۔ اگر آپ کچھ کہنے بیٹھیں گے تو تاخیر ہو جائے گی۔ تو میری مدنی التجا ہے کہ کچھ کہنے کے بجائے اگر کچھ ہو تو لکھ کر دے دیں، انشاءاللہ عزوجل وہ اسلامی بھائی اس کی ترکیب بنا لیں گے. ابھی اس مطلب اچانک یہ ملاقات کا سلسلہ ہوا تو کچھ تعویذات عطاریہ وغیرہ کے بستوں کی ترکیب نہیں ہوگی, لیکن آپ کی ترکیب بھی لفظ کر دو کہ بیماری پریشانی وغیرہ کے حوالے سے تعویذات عطاریہ سے مفت اوراد و وظائف و تعویذات حاصل کر سکتے ہیں. آپ فیضان مدینہ میں یہی ہوتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. مدنی قافلے یعنی تربیت کا اسلام میں امید ہے یا ہوں گے تو وہ آپ سے انشاءاللہ مدنی قافلوں کے لیے عرض کریں گے. میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ تمام اسلام بھائی مدنی قافلوں میں سفر کی ضرور نیت لکھوائیے کہ 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 30 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں لکھوائیں, 12 ماہ کے لیے لکھوائیں. تاریخ لکھوا دے کہ میں زندگی کے میں مطلب کہ اتنے اس تاریخ کو میں 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کروں گا. تو ضرور ہر اسلام بھائی یہ نیت کرے کہ ہم سفر کی تاریخ ضرور لکھوائیں گے. پھر ملاقات میں ایک بہت پیارا آپ کو میں مدنی پھول عرض کروں کہ جیسے کہ ابھی آپ ملاقات کے لیے لائن میں ہیں تو یہاں وہاں دیکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, تو یہاں ایک بڑا پیارا موقع ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے اور نگاہیں نیچی رکھیں گے تو آپ کو پورے جب تک باری نہیں آئے گی بلکہ واپسی تک بھی آپ نگاہیں نیچی رکھنے کی مشق تو کریں, چیک تو کریں گے آیا ہمیں نگاہیں نیچی رکھنے میں کتنی دیر تک استقامت ملتی ہے. تو انشاءاللہ نگاہیں نیچی رکھیں گے, سنجیدگی کے ساتھ کھڑے رہیں گے, یہاں کلام پڑھے جائیں گے تو آپ کو اور ذوق و شوق و سرور ملے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے, ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, نور سے سب فضا اس کی معمور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, نور پھولوں میں ہے نور کلیوں میں ہے, نور پھولوں میں ہے نور کلیوں میں ہے, نور بازار میں نور گلیوں میں ہے, دشتوں کو سار پر نور ہی نور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا, مہ کی مہ کی ہے کیا خوب مدنی بسا, ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا, مہ کی مہ کی ہے کیا خوب مدنی بسا, سرے سرے پہ قربایا ہاتور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, کیا پایا دشت طیبہ کی ہو خوبیاں, پھول تو پھول کانٹے بھی دلکش یہاں, کیا پایا دشت طیبہ کی ہو خوبیاں, پھول تو پھول کانٹے بھی دلکش یہاں, پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, کیف و مستی میں ڈوبے ہوئے رات دن

فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار باغ رضواں تم سے ہے سیب جنا تم ہو بہار باغ رضواں تم سے ہے زیب نا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کوئی دودا ہے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا کو واقف ہے حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کجا ہم خاک افتادا کجا تو اے شہ والا اگر مثل زمین ہم ہے تو مثل آسمان تم ہو یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ منظم مثل سے برتر سے ہر وہم و گما تم ہو میں بھولا آپ کی نسبت سے رفعت ہی میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہے کہاں تم ہو میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کساں تہِ دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تو حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو توا تو ہو ستم کارو سیا کارو خطا کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ تو دکھ کی سے کہوں پیارے شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجھے رما تم ہو شفیع آسیاں تم ہو وکیلے مجھے رما تم ہو ریاست کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان ہو فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں جو مجھ کو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اپنا غم یا شر انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے اپنا غم یا شر انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شر دو سرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے اور مہمان اپنا بنا لیجئے مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے اور مہمان اپنا بنا لیجئے، در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، اقدر پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، اقدر پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، التجا ہے میری یا حبیب خدا، اشک باراک ہو جائے مجھ کو عطا، التجا ہے میری یا حبیب خدا، اشک باراک ہو جائے مجھ کو عطا، از طفیل بلال ویسو رضا، از طفیل بلال ویسو رضا، آنسوؤں کا خزانہ شغال دیجئے، سوزِ الفت کے دل یاد طیبہ میں جو جا رہے ہیں جیے، سوزِ الفت کے دل میں جلائے دیے، یاد طیبہ میں جو جا رہے ہیں بیتاب ہے، اور بیتاب ہے حاضری کے لیے، ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے، اپنا غم یا شغ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، مجھ کو احباب تلغا چلے چھوڑ کر، چلیے جلد لیجئے خبر آمنہ کے پسر، گھپ اندھیرا یا شاہ جنو بشر، نور سے لحد اب جگ مگا دیجئے، اپنا غم یا شغ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، چاک سینہ شغ دو سرا دیجئے، قلب بچن یا مصطفیٰ دیجئے۔